Mokili yonso ba boye, boye bi samaritain te o. Mokili yonso ba boye, boye bi samaritain te o. Onga ina mitoni, aligina eba, origine abiso ba joyo yase. Onga ina mitoni, aligina eba, origine abiso ba joyo yase. Oyo yanga na yo, ezali sembolingo, oh oh oh. Ezali monsele bendete, ezali sembolingo yanzambe. Awa yo zali kobo yanga yo sili yo kanisi. Omo kili oyo, eto di passage, oko ya kosala, bolingo ya masuwa. Bolingo ya masuwa ezanga ka assurance soki masuwa masemi motona ya yenzela okotikala kotelengana na libongo sel okolukanzena okokende oyebaka te awa zonali koboyanga yo sili yo kanisi ongai na mituni alingi na yeba origine ya biso bato oyo yanse ongai na mituni Gineba, origine ya biso bato oyo yase. Mama pasa e, osa me langa yo. Onga ina mituni, gineba, origine ya biso bato oyo yase. Onga ina mituni, gineba. Origine ya biso bato oyo yase. Yo chérie, nana kisi yo bolingo moninga yuma. Yo chérie, la kisi ya bolingo moninga yuma. Na retirero, esalinga soni na retire bolingo. Okanisi na koya mama, na koya lisusute. Okanisi na koya chérie, na koya lisusute. Soki yo moninga ra chérie, panga. Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka. Brazos. Soki yo moninga oho timboe Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka Susi mpona bana, bana na biso mibale Susi mpona bana, oh frui ya biso mibale Oh bano yo, bangonde mapasa Oh, oh, oh bano yo, se kwa vita Oh, oh bano yo, ye mama o, oh, esi swati Yo chérie, na la kisiyo bolingo moninga yuma, na retirero, esa linga isoni na retire bolingo. Yo sawahe, na la kisiyo bolingo moninga yuma, na retirero, esa linga isoni na retire bolingo. Okanisi na koya mama, na koya lisusute. Okanisi na koya chérie, na koya lisusute. Soki yo moninga chérie. Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka Soki yo moninga oro timboe Kamatanga lokola na kufa bakunda na makala Susi mpona bana, bana na biso mibale Susi mpona bana, oh frui ya biso mibale Oh bano yo, bangonde mapasa Oh, oh, oh bano yo, se kwa vita oh Oh bano yo, ye mama o, ensi swati Yo chérie Na la kisi ya bolingo moninga yuma Na retirero Esa linga isoni na retire bolingo Yo chérie Na la kisi ya bolingo moninga yuma Na retirero Esa linga isoni na retire bolingo Okanisi na koya mama Na koya lisusute Okanisi na wanze o chérie Na koya lisusute Soki yo moninga oho chérie Kamatanga lokola na kufa bakunda na kintuka Soki yo moninga oho timboe kamatanga lokola na kufa bakunda na makala susi bona bana bana na biso mibale susi bona bana oh fruit ya biso mibale oh banoyo bangone mapasa oh oh banoyo c'est quoi vita oh oh banoyo yé mamaro ainsi soit-il yo chérie na la kisiyo bolingo omoninga yuma retirego esalinga isoni na retire bolingo yo chérie na la kisiyo bolingo omoninga yuma retirego esalinga isoni na retire bolingo okanisi na koya mama na koya lisusute okanisi na wanse yo chérie na koya lisusute Ma passa, ma passa, ma passa, ma passa.